Zaczynam jak ostatnio, zaczynam na luzie. Nie będzie tu przekleństw, pań strzał w buzie. Nie będzie kij do bejsbola i lasek dynamitu w centrum miasta. W godzinach szczytu usiądź wygodnie w fotelu ze skrętem. Ja tymczasem wyrzucę przynętę, wypuszczę w powietrze muzykę jak świerszcze. Na dachach bloków ją umieszczę, uniosę nad kamienicami, nawet ulicami. Ogarniesz okolice i nad dzielnicami całe miasto, miasta wolno od smogu. Korka w skwarze i hałasu samochodów, suk na chodnikach ubranych, także nie widzisz gdzie idziesz, mało mnie nie miniesz. Pogląd się zegarka, możesz mi zaufać, teraz słyszysz mnie w głośniku, a nie musisz słuchać. Nad wielką wodą przepłyniesz w atmosferze, jak fale dźwięku rozmyte w eterze. Wszystko czego chcę to krótka chwila spokoju, nie wkurwiaj mnie nawet i nie psuj nastroju. Tylko nie teraz, kiedy właśnie mam relaks. Nie rozumiem co do mnie mówisz, musisz mówić bez... Bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć. Hej, zaczekaj moment, przełączę slajd. Za adapterami DJ B-Side. Już jest nas teraz trzech w wagonie. To ty, on, ja przy mikrofonie. Mam propozycję, której nie pominiesz. Teraz pojedziesz z nami, nie popłyniesz. Słyszysz mój głos prosto z megafonu. Twoja kolej jest podstawiona z szóstego peronu. Pociąg pełen obcych agentów. Jesteśmy pasażerami bez dokumentów. Już gęsty dym zapełnia nasz przedział. Zasuń szybę, żeby nikt się nie dowiedział. Podróżujemy w nielegalnym stanie. Zwijam kolejne punkty na planie. Batat przy filtrze ma gorzki smak. Super ekspres leczę się jak zdechły flak. To znak, powinieneś przygasić skręta. Złapała łała, rybę przynęta. Wszystko czego chcę to krótka chwila spokoju. Nie wkurwiaj mnie nawet i nie psuj nastroju. Tylko nie teraz, kiedy właśnie mam relaks. Nie rozumiem co do mnie mówisz, musisz mówić bez... Bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć, bez napięć. Czas na głęboki wdech powietrza, niech dojdzie jak najdalej do wnętrza. Bez pięć napięć mamy luz w sobie, nie bujamy się z tym kto ma burdel w głowie. Nawet kiedy każdy dzień kopie cię twardo, dla miłych chwil te gorsze przeżyć warto. Zapomnij o ulicach i całym tym syfie, daj to co kochasz, do końca się wysypie ze środka.